reggelt kívánok! Jó reggelt! Parancsol? Boginné őnagyságával szeretnék beszélni. A főnöknő most el van foglalva. Tessék csak beszólni, hogy Kondor van itt. Ő hivatott. Azonnal bejelentem. Üdvözlöm, Kondor úr! Csókolom a kezeit, nagyságos asszonyom! Mancika, kérem, legyen szíve, csináljon egy kis rendet az irattárban. Az a hülye bogárka úr megint mindent összedobált. És ügyeljen, hogy senki ne zavarjon, nagyon fontos tárgyalásom van Kondor úrral. Igenis, kérem. Ödöm, szerelmem. Liluskám! Megkaptam az értesítésedet. Igen, drágám, a helyzet megérett. Vagy megcsináljuk most a dolgot, vagy koldusbotra jutok. Ugyan megmondtam, özvegyasszony, ne vezessen bankházat. Igazad volt, ide hallgass. Tegnap egy vidéki földbirtokos 100 000 pengős betétet helyezett el nálam. Itt van a kasszában. Ma délelőtt végre kell hajtani az ügyet. Sejtettem, hogy erről lesz szó. Magammal hoztam a kellékeket. Állarc, álszakál, revolver. Jaj, remek, a körülmények nekünk kedveznek. Az a fekete szakálú bandita a héten már 3 magánbankot fosztott ki. Tehát mindenki azt hiszi majd, hogy engem is az rabolt ki. Mondtam már, hogy a pénz itt van a kasszában. De a mosdófülkén át menekülhetsz el. A világító udvar ajtaja nyitva van? Igen, igen. Tanulról is gondoskodom, aki majd tanúsítja, hogy a titokzatos fekete szakálú bandita volt az. Ki lesz a tanú? Áj, bogárka, könyvelőm. Nem kell tartanod tőle. Hülye és gyáva. Ha ráfogod a revolvert, az asztal alá bújik ilyettében. Te lelövéssel fenyegetsz majd engem, és kikényszeríted tőlem a kasszakulcsokat. Kiveszed a pénzt, és már is ellógsz. Holnap azután 100 000 pengővel a zsebemben csődöt kérek magam ellen, és miénk a világ! Te édes, hogy neked mennyi eszed van! Na, most menj, és fél óra múlva gyere vissza, mint rabló. Addigra eltávolítom Mancit, az előszobában nem lesz senki, te az előszobajtott kulcsra zárod magad mögött, nehogy valaki bejöhessen utánad. Itt az ajtó előtt felveszed az állarcot, berontasz, és... Na, és hát a többit már ugye tudom. Minden rendben lesz, szerelmem, és ha minden simán megy, egy hét múlva megesküszünk. Bízzál bennem, angyalom. Szervusz! Alázatos szolgája volt, szerencsém! Kezei csókolom, nagyságos asszonyom! Kisasszony, kérem! Parancsol, nagyságos asszony! Legyen szíves, írja ki a paskeszék valuta igénylését, és vigye át azonnal a Nemzeti Bankba. Igenis! Bogár úr még mindig nem jött vissza? Még nem. Nem is értem, miért tartok egy ilyen hülye alakot. Egy órával ezelőtt küldtem el felváltani 1000 pengőt, és még mindig nem jött vissza. Nagyszombaton nagyon nehéz apró pénzt szerezni. Maga csak ne védje ezt a hülyét. Fogadok, hogy megint csupa papírpénzhoz. Pedig világosan megmondtam neki, hogy a lehető legapróbra váltsa fel. Kezét csókolom, megjöttem. Hű, de nehéz ez a zsák. Hol a fenébe csavargott ennyi ideig? Váltani voltam. Itt az apró pénz. Jesszus, egy zsákkal? Hol volt maga váltani? A malomban? Azt leszett mondani, hogy váltsak fel 1000 pengőt a lehető legapróbra. Hoztam hát 100 000 egy fillérest. Maga hülye! Megőrült, csupa egy fillérest hozom. Apróbbat nem kaptam. Jó. Maga engem a sírba visz. Dehogy vissza van, tessék egyedül menni. És most hogy fizessek ebből? Tessék csak rám bízni, a filutféle váltóra jár 48 000 fillér. Kamat adóra is kell fizetni, vagy 5-6 kilót, és én is szeretnék egy kis előleget, ha lehetne. Úgy, előleget? És mennyit parancsol? Vagy 1-2 barokkal. Egy vasat sem. Örüljön, hogy nem rugom ki. Most mit röhög? Örülök, hogy nem tetszik kirúgni. Már nem sokáig örülhet, hülye! Bemegyek a szobámba, ne zavarjanak! Hallotta ezt, Mancika? Hallottam, de úgy kell magának, hát miért kezd ki vele? Hogy én? Hát merek én kikezdeni? 15 éve dolgozom ennek a nőnek, 15 éve mondja nekem naponta tisztel, hogy hülye! Ez kitesz annyi, mint 547 000 lehülyézést, és akkor a szökőéveket még nem is kalkuláltam. Hát miért tűri? Miért, Mancika? Elárulok magának egy nagy titkot. No? Szeretem ezt a dögöt. 15 éve egyfolytában szeretem. Ő meg 15 éve egyfolytában mondja nekem, hogy hülye. Hát akkor meg miért szeret? Mert tényleg hülye vagyok. Se nappalom, se éjszakám miatt a minden nap róla álmodom, hogy veszedelem fenyegeti, de az utolsó percben jövök én, és megmentem. Ne álmodozzon maga ilyesmiről, Bogárka úr. Maga nem hős, maga egy egyszerű gyáva ember. Téved, én egy kivételesen gyáva ember vagyok. De érte, ezért a dögér hős tudnék lenni. Ugyan, Bogárka úr, hát hol van magának alkalma manapság a hősködésre? Nézze, például ma olvastam az újságban, hogy egy szakállas bandita garázdálkodik a bankokban, és arra gondoltam, hogy bárcsak nálunk is megjelenne ez a rabló, és akkor én odaállnék elé, odaállnék a revolvere pengéje elé. A revolvernek nincs pengéje. Akkor pláne odaállnék. Ide lőj, mondanám neki. És ha tényleg oda lőne? Csak idáig képzelt el velmi magammal. De majd hivatal után tovább képzelődöm. Készen van, kisasszony? Igenis. Akkor induljon, kérem. Igenis, megyek már. Bogárka úr, maga miért nem dolgozik? Kérem szépen. Na, és mit akar? Az altiszt inkasszálni ment, az előszobában nincs senki. Szeretném, ha megparancsolná nekem, hogy zárjam be az előszobajtot. Minek? Tetszik, hogy a rabló miatt, hogy ne jöhessen be. Miféle rabló? A szakállas, aki kirabolta a Dávidékat, meg a Fótiékat. Honnan veszi ezt? Csak azért gondoltam, mert mi bankházunkat az Isten is rablóknak alapította. A lépcsőház sötét, az előszoba üres, a rabló csak egyszerűen besétál, bezárja maga mögött az előszobajtot, itt az ajtó előtt felteszi az állarcot, benyit és elkiáltja magát. Pénz vagy életet? Na, mit mondtam? Jézusom, Jézus! Most ide figyelj, nagycsád! Kegyed, egy vadonat új bogárkát fog megismerni. Nem mamlasz! Nem hallottad? Fel a kezekkel, vagy levek? Büdös rabló! Nézd, hogy hal meg a főnökért egy bogárka Gyula! Háromat számolok! Hey! Háromat számolok! Ha nem adod meg magad, levek! Bogárka, adja meg magát, mert ez lelövi. Ám, lőjön! Ám, hadd folyjon ki ifjúi vér szívemből. Jaj, de engem is lelő. Oda se neki. Együtt halunk meg. Na, mi lesz? Büdös rabló! Nem szabad türelmetlennek lenni. Hadd búcsúzzam el a hölgytől. Nagyságos asszonyom, Linuskám, Linus. Az ajkad, úgy, és most lőhet. Elég volt a komédiából, ha engedelmeskedtek, nem történik semmi bajotok. Előakaszt a kulcsokkal, kinél van? Nálam. De ő inkább meghal, mint sem odaadja. Bogárka, maga csak halljon meg a saját nevében, engem ne dirigáljon. Tessék, itt a kasszakulcs. Adok én neked. Nesze egy füles! Jaj, elvették a revolveremet! Ugyan most félsz, te dög! Ne bántson! Megfordult a kocka, mi? Föl a kezekkel! Vigyázzon, meg van töltve! Visszatenni a pénzt a kasszába, egy-kettő! Igenis, tessék! És most máski? Máski vagy lövök? Végem van, csengettek. Bogárka, nyisson ajtót! Hogy adja, addig a rabló eltűnjön a pénzzel! Adja csak ide a revolvert, ne fértsen engem! Nyisson ajtót! Na, jó van, de aztán nem lelőni, amíg visszajövök. Ödön, gyorsan! Itt a revolver, tűnj el a mosdón át! Menj haza, majd telefonálok! Ne félj, mindent rendbe hozok! Na, indulj! Menjük szerelme! A mancika jött meg. Hol van a kedves rabló? Elmenekült. Kicsavarta a kezemből a revolvert, és a mozdonát elmenekült. Utána! Hely! Utána! Na, már csak maradjon, Bogárka úr, nincs értelme. Azóta már árkombokron túl van. Ez igaz. Most, hogy azt mondom, vallja be, hogy eddig félreismert, tegye a szívére a kezét, és mondja meg, milyen ember vagyok én. Hülye ember. Linuskám, szabad egy hősnek ilyet mondani? Jaj, hát bocsásson meg, nem akartam megsérteni, kedves jó Bogárka úr. Ajaj, itt valami baj van. Ugye maga az előbb előleget kért tőlem? Mit szólna, ha azt mondanám, hogy megkapja? Nem hinném el. És ha azt mondanám, hogy nem csak előleget kap tőlem, hanem kap ajándékba mondjuk 5000 pengőt. Ha behunja a szemét. Mi az, hogy behunyom? Ha ad rá még ezret, már hortyogok is. Mit kell tennem? Ezért a pénzért mindössze annyit, hogy ha ez a rabló támadás ne talán megismétlődne, akkor szóval nos, akkor nem lép közbe. És akkor elviszik a pénzt. Hát én éppen ezt akarom, nem érti? Ez a rabló az én vőlegényem volt. Mi csoda, hogy nagyság egy rabló arája, Lina baba. Lina baba és a 40 rabló. Már meg! Én magam raboltatom el a pénzt, mert a tönk szélén állok. Ha sikerül a rablás, csődbe megyek, és maga kap 5000 pengőt. Na, rendben van? Isten látja a lelkemet, hogy nem azért az 5000-ért megyek bele. Ha nem? Azért a 10000-ért. Na, nem hagyom magam zsarolni. 5000 és kész. 5000 inkább magamba lövetek, és hold testeben állt, száguldjalak fújó paripák. Nos, jól van, megadom. 10000, de előre. Kis zsaroló. Kis rabdó néni. Na, tessék, itt a 10000. Megyek és felhívom a vőlegényemet, hogy jöjjön vissza és ismételje meg a rabló támadást. Maga pedig hívja be a mancit, hogy legyen egy pártatlan tanunk is. Én ki sem jövök már a szobámból, de azután nehogy megint ugráljon és zavarja a munkában a vőlegényemet. Legyen nyugodás, hogy azt mondja, már tudom, hogy mivel tartozom a rablóiparnak. Bogárka úr, maga egy gentleman. Na, hát akkor én most megyek. Mi az, hogy gentleman? Á, ez biztos annyit jelent angolul, hogy hülye. Mancika! Mancika! Tessék, Bogárka úr! Adja abba az irattár rendezést, amit maga összerakaszt, én úgyis összetúrom. Jó, úgyis meg kell írnom még egy levelet. Levelet? Minek azt megírni? Jön egy rabló, elviszi a pénzt, és a cég csődbe megy. A mit akar folyton azzal a rablóval? A végén még félni kezdek. Jaj, ott a rabló! Fel a kezekkel! Ennyi a gyorsan jött, remek szervezés. Ide a pénzt is ne ugass! Mit kiabál, mondja, el lehet ezt itt érni csendesebben is. Úri emberek vagyunk, vagy nem? Kösz, ha mondom! Mert golyót kapsz a hasadba. Rablókám, ne vicceljünk. Lina mindent elmondott. Nem ismerek semmiféle Lina. Bogárka úr, adja már oda neki a pénzt, félek! Már hogy ne adnám? Nesze! Egy pofon! Há, hogy merész ez, te nyahajás? Atya! Atya úristen, tudom már, biztos rendőrök rejtőzködnek itt. Átkozott! Utat! Váljon, ne üljek egy percig, ha itt rendőrök vannak. Vigye már azt a pénzt, mert a Lina mérges lesz. Nem, engedjen, nem kell a pénz, nem kell. Rablókám, amikor bejöttél, azt mondtad, hogy kell a pénz. Tessék! Ein Mann, ein Wort. Tessék engem elengedni. Hogy a Lina engem megint lehülyézze, hogy ne? Viszi a pénzt? Vagy leüssem ezzel a székkel? Az megőrült! Tegye le azt a széket! Nem látja, viszem a pénzt! Jaj, úristen! Tartsa fel maga is a kezét! Ki ez a nő? A főnök. Jaj, Istenem, Bogárka, mit csinált maga? És azt mondja, minden legnagyobb rende van, úgy ki vagyunk rabolva, mint a pinty. Elég a süket dumából! Forduljon mindenki a fal felé! Minek? Fel a kezekkel! Jé, még egy rabló! Hát mi van itt, rablók vándorgyűlése? Magam elkésed. Vagy a Leslie érjött? Ide a pénzt, vagy lök? Liluska, maga ide csődjétek egy falka rablót. Ékus! Ki vagy te, fel a kezekkel? Kezeket fel! Előtte! Hát húzzanak már sorsodba, csinálják fel már. Gazember kontár! Hogy mersz az én maszkomban dolgozni, mi? Na, imádkozz! Kérem, mi csak vicceltem. Bogárka, maga hülye! Hát tönkre tett engem! Maga egy igazi rablónak adta a pénzt. Ez nem az én rabló társam! De az enyém, igen! Gyere, pajtás, hozd a pénzt! Hozom! Bogárka, adja vissza a pénzemet! Olyan hülye nem vagyok. Van szerencsém elmesélni önöknek a Fekete napsütés című új magyar süketnéma filmt. Önöknek pedig lesz olyan szerencséjük, hogy nem nézik meg ezt a műalkotást, amelynek legnagyobb erénye, hogy alkotói el sem készítették. Ha megengedik, előre bocsátanám a film eszmei mondani valóját, amely monumentális kifejezője annak a zsákutcának, ahová a film készítői, és velük együtt mi is el fogunk jutni. Tehát a majdani leszűrendő tanulság, ne kerülgessük a kását, mint ateista macska a templom egerét. Mert esetleg eltalálunk szédülni. Az első képen egy fali órát látunk, Az óra érzi, hogy jutott az utolsó órája, ezért elműti az utolsó órát, majd jobb létre szendeli. A következő jelenben egy repülőgépen vagyunk az óceán felett, a Marcona külsejű, de alapjában véve jószívű repülőgép rablók éppen szélnek eresztik a túszaikat. Ismét vált a kamera, éjszakai temető kapuja előtt egy öreg nénike kínálja portékát. Koszorú magot tessék! Koszorú magot tessék! Közel s távol ő az egyetlen élő ember, rajta kívül csak néhány kihalt lélek jár arra. Már is bent vagyunk a temetőben, egy árnyék tűnik fel az úton, mögötte lassan lépked gazdája. A gazda kezében valami hosszú. Talán dorong? Nem, téli szalám. A férfi időnként harap egyet szalámiából. Bizonytalanul eszik, bizonyosan ivott. Most meggyújtja a pipáját, vár, és csak mikor már jól ég, akkor dobja el. A lángoló pipa fénye egy sír feliratra esik. Itt fekszik Zuzmara János. Elesett a háborúban, nyugodjék békében. A férfi elolvassa. Arcára kifejezéstelen kifejezésül. Körülnéz, látja, hogy nem lát senkit. Előveszi zsebkendőjét, és kifújja az orrát. Megy, néha megmegáll, egy orfúvásra, vagy egy harapás szalámira, majd folytatja útját. De hova? Hova? Tovább. Hova tovább megunja a kutyagolást? És leheveredik egy hatalmas, az éjszakában különösen jó árnyat adó gesztenyefa alá. Fejét a szalámi rúd megmaradt csonkjára teszi, és már is alszik. Vonásai kisimulnak, arca nyugodt. Valószínűleg azt hiszi, hogy vége a filmnek. De nincs. Mert az író úgy döntött, hogy a pasas most álmodni fog. Álmában hirtelen arra ébredt, hogy alszik. Jól emlékszik, előtte azt álmodta, hogy ébren van. Egy lakásban van, mondjuk otthon, de kinek az otthon, azt nem tudni. A nappaliban fekszik egy éjjeli és egy reggeli társaságában. Bekapcsolja a rádiót, meghallgatja a reggeli tornát, mert első az egészség. Utána kimászik az ágyból és az órára néz. Az óra, mely feltűnően hasonlít az első jelenetből megismerthez, áll és figyel. Egyszerre megindul. Csak jön, jön. Az ipse rájön, hogy rájön a bolondóra. Hozzáér, szájába veszi a papucsát, a férfi mindhármat felhúzza. Aztán irány a fürdőszoba. Tisztálkodás gyanánt magára húzza a vizet, de fogat nem mos. Minek? Úgyis egész éjjel egy pohár vízben állt. Hosszas keresgélés után megtalálja a szemüvegét, amikor rálép. Átnézi az újságot, majd rögtön el is használja. Ez alatt reggeliét megette a macska. Megette a fene. Kinéz az ablakon, és mivel szép idő van, úgy dönt, hogy könnyen öltözik. Csak egy inget kap magára. Az utcán általános feltűnést kelt a félmesztelen férfi. Kezében egy törött szemüveggel. Üzőbe veszik, futva menekül. Közben belső monológ. Az áldozatnak, amíg él, nincs jog azt kiabálni, hogy gyilkos, gyilkos. Ha nem lennék ilyen gyáva, bátran beismerném, hogy milyen gyáva vagyok. Hirtelen egy rendőr ugrik a férfi el és rákiált. Feltartóztatom, letartóztatom. Hősünk azonban átugrik a kerítésen, ezzel végképp lerázza magáról az üldözőit. Mi már tudjuk, de ő még nem, hogy abba a temetőbe jutott, ahol most éppen alszik, és ezt a mérhetetlen sok marhaságot összeálmodja. Óvatosan settenkedik, míg egyszerre csak saját magára bukkan, amint ott fekszik a gesztenye alatt. Habozás nélkül lehúzza magáról nadrágot, és felhúzza magára, aztán mielőtt felébred, elfut. A felvevőgép most a csillagos eget mutatja. Ez azt jelenti, hogy a férfi végül csak felébred, de nem találja magát. Megjelenik a vége felirat, mire az író terve szerint lassan a közönség is ébredezni kezd. Miközben kidódulnak a moziból, az ajtóban egy öreg nénikébe ütköznek, aki így kínálja portékáját. Koszorú magot tessék, koszorú magot tessék. Na, édesfiam, meghoztad Pestről azt, amit kértem? Persze, mindent meghoztam, édesapám. Paprika, só, bors, fokhagyma, koriander. Na, akkor jó van, akkor lesz kolbász. Miért nem veszi meg ezeket, édesapám, itt az Facebookban? Egyszerű, mert nem lehet kapni. Itt a tér mindenki disznótől, és a boltosokat minden évben meglepetés éri. Jé, hogy fog a paprika? Nyáron, amikor mindenki befőz, salicil nincs. Ősszel, mikor mindenki pálinkát főz, cukor nincs. Eljut eszembe, igyunk még egyet, édesapám. No, akkor Isten, Isten. Egészségére, édesapám. No, most megkóstoljuk az alapkolbászt. Jó, na? Hát ebbe só kell még. Meg fokhagyma. Itt van ez a táska, édesapám, benne van minden, amit kért. Nekem meg itt van ez a másik táska, ebbe meg az van, amit itt az Áfészboltban lehet kapni. Hát az meg mire kell, édesapám? Mondta, hogy mindent meghoztam Pestről. Majd meglátod. Na, rakját valamennyit ebbe a teknőbe. Ez lesz a kísérleti kolbász. Olyan ez, mint a kísérleti nyúl. Majd meg tudod. Na, nyomjuk meg. Adjál még fokhagymát. Na, csak ne tegyen bele sokat, édesapám. Juli nem szereti az erős szagot. Nem fogja megenni. Tudom még, hogy mit csinálok, bízd ide. Meglásd, Juli úgy bekapja, mint megyerik a kukanudzit. Na, hostoljuk meg. Hát ebbe paprika kell még. Jó, hát rakd bele. A másik teknyőbe meg ebből tegyél. Miért? Rá van írva, olvashatod. Ajax Lemon tűzhely tisztító. Jézus Mária, ezt akarja beletenni, édesapám? Paprika nincs a boltban, ezt kaptam. Menj bele! De a másikba ugye tehetek a pesti paprikából. Persze. Na, jó erőse csinálja, édesapám. Az az igazi, amikor az ember úgy forog tőle, mint pék fején a vaskalap. Úgy bizony. Na, mi újság a faluban, édesapám? Régen voltam itthon. Semmi különös. Tennap közöttük meg a TSZ-be a biztosítást. Mi ellen? Baleset, tűz és jég ellen. Én nem értem. Mit nem értesz? Hát az elnököt. Miért? Hát azt értem, hogy baleset meg tűz ellen biztosít a TSZ. Abból tavaly is jól pénzeltek. De mondja csak, édesapám, hogy fognak maguk jégesőt csinálni? Ne jártasd a szád, hanem keverjed. Jól át kell gyúrni. Hát nem könnyű munka, az biztos elszoktam tőle. Tudod, mi volt az igazi? Az, hogy az én gyerekkoromban ezt nem kézzel csinálták. Az elkészült alapot lábbal taposták meg a teknyőbe. Nosza, tegyük meg most is, le a cipőkkel. Jó, de csak ezt a külön részt tapossuk ám, édesfiam. Jó, jó, csináljuk egyszerre, felül kézzel, alul lábbal. Kétfajta kolbász, kétfajta módon. Na jól van. Mondja csak, édesapám, hogy lehet, hogy a maga lába sokkal feketébb, mint az enyém? Na hallod, vagy 30 évvel idősebb vagyok, meg aztán a véntyúknak már feketébb a lába. Na, most kóstold meg. Melyiket? Hát nem is azt, amelyikben a lábunk volt. Hát még nem az igazi. Kell bele egy kevés fokhagyma. Jó van, akkor ebbe teszünk fokhagymát, a másikba pedig ezt. Mi az, édesapám? John John Galér keményítő. Ha jó lesz ez a kolbászba? Ezt lehet kapni a boltba, ezt teszünk bele. Hanem a másikba, a miénkben ne tegyen sok fokhagymát. Tudom, a Júli finnyás. Bezzeg Szent Istvánkor nem voltatok ennyire finnyásak. Na miért? Felmegyek látogatóba hozzátok, és mit látok? Hogy te meg a feleséged nyitott ablaknál szerelmeskedtek. Rögtön vissza is fordultam. Micsoda! Mikor látott édesapám engem az asszonyjal nyitott ablaknál szerelmeskedni? Szent Istvánkor, ezzel a két szememmel láttam. Na most fog nevetni, édesapám. Szent Istvánkor én otthon se voltam. Mondta Júli, hogy Jézus Mária az apósom. Na milyen az íze? Hát kell még bele egy kevés bors, és a másikban még mit tegyek? Tessék, itt van. Schulzen Muste, szobanövény műtrágya. Borsot nem kapni a boltba, ez van. Na, tapossuk. Na és mi meg már sose iszunk? Várj csak, töjj csak. A fene, hogy ebben a házban két egyforma pohár nincsen, az egyik nagyobb, mint a másik. Na vedd el, fiam! Vegy előbb, édesapám! Ne ellenkezz, vedd el! Maga az idősebb, magának kell elő. Ne erőszakoskodjál! Na jó van, na, hát akkor Isten, Isten! Jellemző! Micsoda? Hogy a nagyobbik porrat veszed el. Hát édesapám melyiket vette volna? Én a kicsebbet. Hát az van a kezében, nem? Úgy gondolom, édesapám, finom lesz ez már. Van valami mellékize. El kell valamivel nyomni. Tegyél bele egy kevés csípőset, a másikban meg ebből teszünk. Azt mondja, hogy dobit marha tápízesítő. Na most jó az íze. Hanem fiam, nekem már nagyon csípi a kezemet. Nekem meg a lábomat. Na mit csináljunk? Vegye fel, édesapám, a gumikesztyűt. Ó, én azzal nem tudok dolgozni, úgy vagyok vele, mint a szomszéd Horváth Lajos a bulvárruhával. Na, az hogy volt? Pesten dolgozott 45 után a hidak újjáépítésénél, beöltöztették bulváruniformisba, részsisakot csavartak a fejébe, és a kezébe csákányt nyomtak, hogy törje szét oda lenne a követ. És hogy mennek ki a munka? Sehogy. Azonnal jelzett, hogy húzzák be, mert nem vállalja a munkát, nem tud csákányozni. Miért? Mert a sisak túl sehogy se tudott a markába pökni. Na, azt hiszem, tölthetjük, édesapám. Na, adja a belet. Kezdjük a másikkal. Kapott belet, édesapám? Nem. Hát, akkor mibe tölthetjük? Nejlon harisnyába. Az volt, dögivel volt. Aztán mi lesz ezzel a nejlon kolbásszal, édesapám? Kóstolont küldünk az ABC igazgatójához. Hadd örüljön, hogy milyen finom az a kolbász, amit az üzletben kapható anyagokból csinálunk. Na, édesapám, ha ezentúl nejlon harisnyás lábat látok, bizisten nem akarok beleharapni. Többféle pálinkát, vagyis égetett szeszt ismerünk. Megfelelő mennyiségű cukor beöntésével bármilyen gyümölcsből, gabonából, gyökérből, fűből, esetleg mohából is készíthetünk még kibírható pálinkát. Ha kibírjuk, meg is lehet inni. Erősség szerint ismeretes a 60 fokos, a 70 fokos, a 80 fokos, meg a 90 fokos pálinka. Népszerűbb nyelvén derékszögű pálinka. Jobbik nevén dühöngő, avagy kerítés szaggató. A kerítés szaggató elleni védekezést légón még nem tanítják. A történelem folyamán három módszer alakult ki. 1. Alkohol ellenes felvilágosító propaganda, negatív. Vasbetonkerítés, pozitív. Atlanti fal, tuti. A házi pálinka főzés esküdt ellensége családunk túlnyomó kisebbsége, a feleség és a finánc. A finánc pennig azért, mert nem tudja, hogy megisszuk-e, vagy el akarjuk adni. Dehogy akarjuk. Marhaság. Legfeljebb a korcsmárosnak pár liter. Hát jobban jár, mintha az államtól venné. Arra csak adó van, vevő nincs. Így meg neked is jó, meg nekem is jó. Sajnos fennáll a veszélye annak, hogy a nem körültekintően manőverező egyén a finánc karmaiba kerül. Ezt megelőzendő szeretnék néhány közhasznú tanácsot adni. Legyünk óvatosak a cukorvásárlással. Ne kérjünk egyszerre 20 kilót. Gondoljunk rá, hogy nem a tüzébe vagyunk cementén. A teherautót se rendeljük a népbolt helyett a kapunk elé. Leghelyesebb, ha kölcsön kérünk szomszédunktól néhány srácot, és őket zargatjuk az üzletbe. Jutalmul elintézzük pár fél decivel a csapatvezetővel, hogy aznap ne kelljen őrsgyűlésre menni. A cefrét födjük le. Az üveget erősen rögzítsük néhány téglával. Nehogy a tehén leverjen valamit. A cefrére írjuk rá messzetűnően szilvalekvár vagy szentölt víz. A finánc és a szükebb környezetünk megtévesztése érdekében jó, a házunk falára adőgyi nyugtákat és alkoholellenes plagátokat ragaszt. A következő felirattal. Az alkohol öl. Az alkohol butít. Az alkohol... Elfelejtettem. Az se rossz, ha utcára néző ablakunkba két cserép muskát lüközt egy üveg traubi szóda, esetleg mosószóda viri. Főzés közben ügyeljünk a higiéniára. Az első kicsurranó rozsdás fél decit ne a gyerekbe töltsük. Hát, ha árt neki. Legjobb meg se kínálni a srácunkat, ha már borhoz szoktattuk. Midőr folyni kezd a várva várt dedű, felbuzog bennünk a nagy érzés. Csipős, erős, hideglelős, de szász! Legszívesebben szétkürtölnénk a nagy diadalt. Súlyos gondot jelent, hogy a meleg pálinka intenzív pálinka szaggal bír, amit nehéz a vizslaszimatú környéknek megmagyarázni. Megoldás lehet, ha a szesz illatát valamely más szaggal egyszerűen elnyomjuk, mint egy csikket. Légfrissítő, kemotox és intim spray egyaránt megjár. A kész páinkát ideiglenesen el is rejthessük. Bogja, kazal, góré, galambduc, mind jó, de legjobb a kazal. Balázs elzartott! Kérlek! Ennél Elnézést kérek, szervusz kicsikám! Hát te is hallgatod a hülye bácsikat, mi? Elnézést kérek, hogy megzavarom a nyugalmukat. De a lapom küldött ki a képes híradó, hogy csinálj egy pár felvételt kacagó arcokról. Hát olyan vagyok az ember kacagó arcokat fényképez, de nem ide a hatos stúdióba. Hallom, hogy ma már rengeteget kacagtak, de akkor én távol voltam. Úgyhogy sornó az egész. Kérdezzél nekem lapzárt, le kell adnom a képeket a szerkesztőségbe. Kérem, hogy legyenek a segítségemre, jó? Jó. Jó, nem? Ha csinálják azt, hogy hármat számolok, azt mondom, hogy hú-hú, akkor szíveskedek önfeledten kacagni, jó? Na, akkor csináljuk egy próbát. Szóval húra kacag, hú. Tartás lefényképezett. Nem innen. Tehát hú, hátulról, nem baj. Hátulról fényképezett, de úgy előnyösebb vagyok. Szóval, hölgyeim, figyelem, uraim szintén. Húra kaszagunk. Nem, igen, van, tessék figyelni. Koncentráljunk. Egy, kettő, három. Ne előre, drága. Csak amikor elhúzom magam akkor. Na várjak, hogy megyek az előtérbe, hogy jobban tudjak vezényelni. Egy, kettő, három, hú! Hát egy gyenge volt, gyerekek. Tessék rendesen kacagni, mert addig nem megyünk haza. Itt fogunk aludni együtt. Nézd a hölgy, hogy örül neki, nem? Szóval... Drága, aranyos hölgyem, legalább maguk legyenek a segítségemre, ne higgyenek a pletykának, a sok nevetéstől ráncos lesz az arc. Á, az ség az, hogy a sok nevetés csúnyít. Nézzenek meg engem. Egész életemben kaszagtam, mégis olyan fejem, mint egy kis porcelánbabája. Én nem tudom, mindig rám bízzák ezeket a vidám feladatokat a lapnál, és a szerkesztőnek az a mániája, hogy én mulatságos ember vagyok. Azt mondja, menjen csak ki Repce, mert úgy hívnak engem. Repce Jenő. Szóval menjen csak ki Repce, meglátják a maga hülye pofáját, mindjárt röhögnek. Ez a véleménye onnan van rólam, hogy az első riportom a központi házasságkötő terembe, a nász nép végigkaszagta Mendelssohn nászindulót. Esküszöm, hogy véletlenül álltam rá mennyasszony uszájára. Szegényke egyszer kombinéva mondta ki, hogy igen. Aztán elmentek más útra. Én meg eljöttem ide. Nagy differencia. Én nem tudom, hogy mit teszik rajtam a szerkesztőm. Normális fejem van, nem? Szám rendes, tessék meg nőni. Orrom rendes, az egész fejem olyan, mint egy filozófusé. Magas homlok, alacsony vérnyomás. Repce névre hallgatok, fényképész vagyok. Nekem a legszebb nyári sport egy jó fotóriport. Ha mostanában elhízott, úgy mérgelődni kár, a Repce megszokott receptje rögtön retusál, és már fotografál. Barátságos arcot kérek, s a felvétel már kész. Biztos remekül sikerül, rögtön kiderül ki a jó fényképész. Barátságos arcot kérek, újra kattam már a gép. Kérem komolyan, ne olyan roppant komoran, az olyan kép nem szép. Zord arcra nincs ma komolyok, az optimizmusé. Ha rendszeresen mosolyog, egy szepra féltelén. Barátságos arcot kérek, olyan könnyű az egész. Csak egy pillantás és a felvétel már kész. Szóval tegnap este úgy döntöttem, hogy ma hajnalban egy Pest környéki TSC-be kezdem el a kaszagó riport sorozaton felvételeit. Hát nem vagyok egy koránkelő ember. Annak idején a sorozásomról is lekéstem. Akkor értem oda, amikor a többiek már leszereltek. Éppen ezért tegnap este fölhívtam a telefonközpontot, és kértem egy jó, erős ébresztőt. Hajnalban két hatalmas pofonra ébredtem. Egy tagba szakadt telefonszerelő állt az ágyam előtt, kettőt belém rúgott, és azt mondta, mindent az előfizetőknek. Egy óra múlva kint voltam a soroksári teszkébe. Hát nem is csalódtam, mert csupa derűs, vidám, optimista ember találtam ott, majd ki csattannak az egészségtől, de hát nem csodálkozom, mert tisztán iszák a tejet szóda nélkül. A TSC elnöke mindjárt bemutatta nekem Gyula kartársat, a TS díjnyertes bikáját. Én illetelmesen üdvözöltem a bikát, leemeltem a kalapomat, és a következő pillanatban a TSC egész vezetőségével fönnültünk a fa tetején. Úgy ültük ott egymás mellett az ágon, mint a Jonatán almák. Én voltam a legjonatánabb. Szóval én néztem ki a legérettebbnek. Én is pottyantam le elsőnek. Meg is ütődtem egy kicsit. De azért a végén mégis megcsináltam a felvételt a bikáról egy huppikék weidlinggal a fejemet. Ha valaki ilyen kellemetlen feladatok, de hát azért vannak kellemes kiküldetések is. Egyszer például lapom kiküldött Párizsba, hogy hozzak egy pár striptease fotót. A serdülő ifjúság nevelését célozta volna egy ilyen striptease sorot. Beszélek, hogy mi az a striptease. Az egy olyan, mint nyugatilag egy szórakozás, egy varieté szám, amely abból áll, hogy egy nő vetközik, a többiek meg lesik. Szóval olyan, mint nálunk az üzemi öltöző. Aztán kivágták a képet engem meg a laptól. De egy kicsit eljutunk a témától, hogy visszatérjek a kacagó riport sorozatra, a peskőnyéki teszi után kimentem egy dunai sétahajóra. Gondoltam, ott is találok ilyen vidám arcokat, de pekem volt, amikor felszálltam a hajóra, kitört a vihar. Olyan orkán kerekedett, hogy eltévedtünk. Na, azért különösebb baj nem történt, csak a kormányosnak vett el a rendőr a betétlapját, akkor beleszaladtunk a nyugati pályaudvar indulási oldalába. Tehát én reveszettem el a lényegében, meg a kedvemet se. Kimentem a fővárosi nagycirkuszba a vízirevűhöz. Nem tudom, hogy tetszettek látni a vízirevűt. Nem tetszett látni a vízirevűt? Ne? Akkor elmondom. Az olyan volt, hogy a manésból úszó medencét csináltak. Szóval telengedték vízzel. Hát gyönyörű volt a műsor. Először kijött 12 gladiátor. Csupa muxli volt az egész társaság. Elkezdtek ugrálni egymás nyakába oda-vissza. A végén az egyik belesett a pocsolyába. De óriási sikerük volt. Szóval kijött 12 gyönyörű táncosnő, elkezdtek, hogy ide-oda, hogy balettozni, ezeknek is óriási sikerük volt. Aztán kijött egy nagybajzú vidéki bácsi gatyába szappana meg törükközővel, és elkajáltotta magát, tessék már mondani, ez a Széchenyi Gőzfeledő! Ennek volt a legnagyobb sikere. Nem a bajuszák a gatyájának. Nem, utána meg voltam hívva egy kedves barátomékhoz, Höbölcéjékhez, egy kis családi szojaréra. Höbölcéjék a Dunaparton laknak az 5. emeleten, ilyen erkélyes lakás, besüt a hold, jön a levegő a Dunáról, szóval egy atmoszféra. Hát már néhányszor voltunk náluk ilyen házi bulin, nagyon jó éreztük magunkat, most is remek italok voltak, volt rövid, hosszú, bor, pezsgő, szekszárdi, vörös, pestinek ott voltam én, szóval... Remek bankettkaják voltak, sárga borsó főzelék pasírta, meg ilyen jobb dolgok, aztán volt tejföl. Szóval kérem szépen, remekül mulattunk. Kocingatás, evés, ivás, éjfél után egy óra felé, spicces volt már társaság, elkezdtük játszani társasjátékot, Amerikából jöttem, mesterségem címere. Tetszett tudni, hogy megy ez? Kettő kivett csukni, a többi bug. Szóval... Mondom, Höbölcéjéknél is így volt, kiment az első pár az erkére összesugni. Gyönyörű holdvilágos este volt, madár ciripelt a derótokon. Vártunk egy darabig, nem jöttek vissza. Kiment a másik pár is az erkére összesugni, a hold még mindig ott volt a ciripen, bájze a drót, szóval a madaraka, igen. Hát szóval, ezek se jöttek vissza. Kiment a harmadik pár is az erkére összesugni. Nem kell mondanom, ezek se jöttek vissza, az a marha höbölce reggel kapott a fejét, az a öregem most jut eszembe, 45-ben lebombázták az erkélyünket. Hát mondom, miért nem szóltál, höbölce? Hát minden pillanatot ki kell használni egy riporternek, hogy fényképeztem valamikor potyognak. Mert egy riporternél minden pillanat számít. Én már fényképeztem úgy igazgatót, hogy mire leeresztettem a gépet, már segédmunkás lett. Na és aztán, még ezt el kell mondanom, utána kimentem a szigeti nagyszállóba. Lábszépségversenyre voltam hivatalos. A vádlikat vizsgálják, hogy melyik szem. Ez úgy történik, kérem, hogy kifeszítek egy ponyvát comb magasságban. Az átvonuló versenyzőknek csak a lábait lehessen látni, nehogy a többi dolgok ugye befolyásolják a zsűri döntését. Hát így volt a szigeti nagyszállóban is, mondom, az összes éttermeiben volt megrendezve, hogy ki volt teszítve a ponyva, átvonultak a szednészebb lábak, a nyolcas számonál kitört a tapsvihar. A zsűri föllebentette a ponyvát, és ott állt Simek Alfred 76 éves pincér, fölhúzott nadrágszárra, mert csak itt tudta átvinni a rostélyost a másik oldalra. Valószínűleg a rúzott kérek, csak felvétel már kész. Biztos nevek, hogy sikerül rögtön, kiderül ki a jó fényképész. Valószínűleg a rúzott kérek, újra kaptam már a gép. Kérem komolyan, ne olyan roppant, komoran az olyan kép nem szép. Zordanszra nincs ma komolyok, az optimizmus él. Ha rendszeresen mosolyog, egy szebb profilt elér. Valószínűleg a rúzott kérek, olyan könnyű az egész. Csak egy pillantás és egy pillantás és a felvétel már kész. Ne hülyeskedj most már! Komolytalan népség, fúj! Ide beülsz röhögni! És ha megijedtem volna, mi? De haver, figyelj, képzeld el, itt lakom bennél meg. Ez egy ilyen elmegyógy és intézet. A Dili ház, az. Itt lakom benn, Dili ház, képzeld. Zárt osztályon, gondold el. Komolyan, na, zárt osztály, én zártam be. Azért, hogy kintről az a sok hülye nehogy bejöjjön. Ez egy normális Dili ház, tudod? Itt, ha valaki el akar valamit rontani, ahogy pecsétes Dilit lepni kell. Ugyanehhez kint az életben elég egy vezető beosztás íróasztallal. Tiszta őrültek áldat. De várjál, egy kuncsaktón van, várjál. Olyan mérgesen miért nézel rám? Mi van? Egyébként haragudj arra, aki kinevezett. De eltárs érzékeny, nézd oda. Jaj, haver, ezt nézd meg. Erőből Krisztus, figyelj. Nézd meg, látod? Már majdnem élsportoló vagyok, csak még nem lopok. Azért már valami van, mi? Na, valaki vágjon már le innen. Köszében, te, képzeld el. Haver, figyelj, képzeld el. Tele próbából felakasztottam magam. Hát valahova kötődni kell, tudod. Nem van az rohadt kollektív szellemben. Ha már kötődök, akkor inkább oda azok rögtön. Felakasztva, hogy hímválóztam, mert kurva húzat volt, tudod. Elütöttem a 12-t. Meg a professzor úrát, ha miért mászkál arra, nem? Hát, nyakamban tábla is ki volt téve, hogy lengő teher alá ne áll. Hát képzeld el, haver, figyelj, képzeld el. Én behoztam azt, hogy a professzor úr nekem azt mondja, mi van nyolcaska? Száradunk. Az Isten fölvitt a dolgomat, mondom. Azt mondja, ugye maga a Napóleon? Anyád, az a hernyó tarkas, az. Láttam a díszemrén Tóta a csövit, az. Hát orvos az ilyen, mi? Én hülyeséged mond, orvos ez? Ez akar engem meggyógyítani, mi? Én hülyeséged mond, mi? Jó, orvos? Na, orvosok is, na. Fi, orvosok. A sebész az igen. Az azt mondja, levágtam tényleg. Az igen. Többi az csak tapenolja az ember. Kérdezed el, te gyere? Haver, kérdezed el. Professzor úr vizsgálta a hátam, és ilyeneket csinálta a hátam. Mondtam, hogy ne elkopogtass, nyissál be még. Ha valaki van otthon mindig, hát nem is úgy mondom. De kérdezed el, gyere, kérdezed el. Professzor úr mondta azt, hogy na, vegyen levegőt. De csak így ám, hogy vegyen levegőt. Ne kínálgass engem. Vegyen levegőt. Vegye meg az ilyen embert, vegyen levegőt. Akkor nem szóltál, mikor cukrot kellett volna venni, nem? Jaj, kíváncsi vagyok, majd most január elején szól-e. Mindegy, ha szól, hanem én veszek levegőt, mert más addigra úgy se lesz. Te kérdezd el, gyere, haver! Te kérdezed el, figyelj! Nem még hogy ennél Napóleonnal, de nem megy a fejemben, nem megy. Nekem teljesen modern betegségem van, tudod? Jó, teljesen modern betegségem van. Tudod, idegileg akkor lettem teljesen vegetatív, képzeld el? Az idők szavára hallgatva, március 30-án a fürdőkádat televettem benzinnel. Ne vigyorog, te is televetted. Emlékszem, a kútnál a sorban előttem álltál. Egy óra múlva meg mögöttem. Na képzeld el! Televettem a kádat benzinnel, na az agyam az mindjárt lelökte a szívet. Képzeld el, ott a kádban a benzin, gondold el. Jaj! Anyósom meg leengedte az itt öblítőn. Hogy nem szakad rá. Leengedi a benzint. Úgy sajnáltam, hogy nem gyújtott rá. Igen. Még hogy én Napóleon, hát én nem megy a fejembe, ilyen hülyeséget mondani, Napóleon, na. Te haver, figyelj, képzeld el! Nekem teljesen modern betegségem van, tudod? Orvosok nem is veszik észre. Én meg nem árulom el. Nem vagyunk a jó viszonyban, nem. Az orvos sem mondta meg, hogy mit írt föl, én sem mondom meg, hogy mire használ. Nekem teljesen modern betegségem van, tudod? Neked elárulom, de nem ám elpofázni valakinek. Én vagyok a magyar népgazdaság. Azért vagyok felakasztva, mert így legalább úgy látszik, mintha állnék. Nehogy megzavarjon valamelyik őtöket, amin itt lógtam, az nem kötél. Ez az állami támogatás. De meg egy hibája van a tesztől, mindig a fejet választja. Fejnékül meg nem megy ám. Ha vele gebettek, akkor sem. Azért föl kéne már ébredni, hogy mindig a fejétől büdösödik a láb. Jó, a lábfejétől persze. A másik az jobb mondás, ismered te is biztos azt, hogy addig nyújtózkodj. Arany drága bogarod! Te komolyan azt hiszed, hogy lesz takarod? Orvosnak! Gyorsan orvosnak mutasd meg magad, orvosnak! Nálam is így kezdődött az anyag. Tele vagyok szövődménye már. Úgy kell mondani, hogy addig nyújtózkodsz, hogy amíg kinyúlsz. Haver, figyelj! Telefon, hallod? Halló! Halló! Letette a hülye, olyan ember. Nem minden. Te gyere! Figyelj! Új ruhámat látod már? Olyan új ruhám van, te azt felveszem, eldobod magad, ilyet nem láttam. Nem megyek szavazófülkébe fölveszem. Kérdezd el! A ruhám tudod két részet. Az egyik rész alul van, a másik meg alatta. Egyszerűen ilyet nem láttál még. Nézd már meg, haragd! Kösz, haver! Na, nem vagyok akárki, az látszik, mi? Nézd meg az első világháborút, a második világháborút, ez meg az égi háborút, nézd meg. Fagykár, jégkár, minden rajta van. Ez meg az önkéntes kiváló mérvadó. Tiszta őrültek háza, mi? Ezt itt látod a hátamon? Nézd. Ezt tudod, miért kaptam a hátamon? A múltamért. Ha-ha! Irigy vagy marhára, mi? Lábam nyomában nem jössz, tudod? Sehol nem vagy hozzám képes, tudod? Leszögezem, tudod? Hozzám képes nulla vagy, tudod? Nekem ebből van másfél kiló. Jajjám. Olyan te biztos. Nyugodjál meg, leszögezem, nyugodjál meg. Nyugodjál meg, nem a nyúl hozta húsvétra. Nyugodj meg. Leszögezem, nyugodj meg. Haver, figyelj, kézzed el! Nyugodj meg, elvtárs, nyugodj meg, nem akármért kaptam, nyugodj meg, elvtárs! Kultin nyertem, nézd! Nem az akármilyen mondanál, de valamilyen. Te képzeld el, haver, figyelj, gyere! Képzeld el! Már megyek el, Megyek el, mert most már dolgozni már most már. Nem autóval, nem, mert tudod, a vállalati autót le kellett adni, mert majd megveszünk. Szocialistának megveszünk dollárért, ja. Nem tudom, látta, de a Hungaroservice telepén szebbnél szebb kocsik ott állnak egymás mellett. Nagyszerű. Alattuk addig se ázik a fű. Azóta én dolgozni biciklivel megyek, tudod? Jó. Az is A, I is rendszámú, csak bicikli. Vagy meg majd vissza, már várjál majd meg. Jó van, szevasztok, haver! Ja, most jut eszembe, nem is kell hajtani. Annyira a lejtőn megyünk, hogy itt már nem kell hajtani. Nem csak én megyek a lejtőn, gondold el! Nem csak én megyek a lejtőn, a csomagtartó, a váz, a kerék, a kormány, az meg itt keresztben van, tudod? Mi van? Megszeppent én nyulambulam, mi van? Így nézd, ennyi. Ritkán hallasz ilyet, mi? Gyere sűrűbben Pestre. Kezdjünk meg kilóg, láttam már ilyet, nézd meg. Nagy esti, nem tudom, észreveszed, de? Mert mindjárt mindent eltettek, elpokolok, nem tudtam, hogy jöttek, elpokolok mindent. Na, mi az ebéd? Nem kell. Képzeld el, te! Haver, figyelj! Nem is mondtam még, majd a roham rám jön ám. De hogy ez az őrült idegroham elkap, fú, mindenre képes vagyok, tudod, mindenre képes vagyok. Az őrült idegroham rám jönne, én adnék a nőknek még egyenlő munkáért, egyenlő bért is. Így normálisan nem, csak a roham rám jönne, persze. Normálisan 35 éve nem kapják meg, várják a rohamot. Ja, hogy rám jöjjön. Képzeld el, te gyere! Képzeld el, professzor úr mondta, hogy a fejemen ilyen nyomást érzek, és nem ül rajta senki, az már roham. Ez egyenruhásra nem vonatkozik. Egyenruhásra nyomás van, azt jelenti, hogy szűk a sapka. Teljesen. Ezen meg van motor, miért nem szóltál? Mindjárt elindítom, várjál. Szivatóval van valami baj. Be kéne rúgni, csak nincsen pénzem, nem számít. Ez meg a gyógyszerem, nézd már, ez a gyógyszerem. Professzor mondta, jön a roham, akkor ebből be kell venni. Három téket, meg egy sárgát kell bevenni. De a sárgát nem veszem be, mert megint határincidensek vannak. Mi az ebéd? Nem kell. Képzeld el, te! Jaj, hagyd csak egyek, gyertek. Haver, képzeld el! A éjjel voltak nálam, a éjjel. Technológiai, biológiailag! Olyan jó kis kemény mellű. Honnan tudom, eltört a térdem, honnan tudom. Órakozzám a hangot. Mi vagy te népi ellenőr, mi? Nem hiszed, hogy volt négy, tessék, nem hiszed, hogy volt négy, tessék. Miért, mert tessék, nem? Egy lába volt, miért? Legalább nem kell széttenni, hagyjam a leszórakozást. Deprecíz vagy, deprecíz vagy. Jaj, ném, mi az ebéd? Valami hülye megette. Képzeld el, te haver, gyere ki, ez a gépem, nézd meg, láttad? Az a gépem, láttad? Az a gépem, úgy vettem a gépemet, 20 millió dollárért vettem, tudod? 20 millió dollárért vettem 10 éve. Csak eddig nem kapcsoltam be, mert akkor kopi. Okos megoldás, ugye? Ilyen okos megoldás, nagy szocialista élem, szocialista járó, nagy élem, nagy járó, nagy szocialista is, nagy élen járó, nagy szocialista vállalatnál nincs ám. Csak itt a bolondok házában. Gondolom én, barom, te hogy gondolod? Meg, jaj, gyere, képzeld, van struktúránk is. Van itt a vállalatunknál szocialista struktúra. Tehát a lábamon fogtam kettőt, nézd meg. Tudom, képzeld el, az a struktúrája a vállalatnak, amik itt a munka tisztességesen, becsülettel, pontosan, terv szerint, tele felajánlással, elvtársak nem kezdődik el, addig itt nincs semmi ráfizetés. Ismerős a struktúra? Na látod, tehát nincsen sok különbség köztünk, csak te még kim vagy. Azt hiszed? És tudod, mi a szabotás? Mikor a tervedet túl teljesíted. Mert akkor mennyivel több árut nem tudsz eladni, ha bele rohadsz akkor se. Na, amennyivel többet termeltél. Előre. És akkor most ünnepi... Innen várjak. Ünnepi közönség a beemelt kiruházás ünnepi alkalmából, mert határidő előtti ünnepi határidőre, az előtti ünnepi határidőnek az... Mindjárt fog a gép termelni, ilyet nem láttam még. Nem, határidő előtti ünnepi előtti határidőnek a munkaverseny a határidő. Te, gyere. Mondd már meg nekem, az eredeti határidőt, azt kiállapítja meg, ezt mindig túl lehet szárnyalni. A munkaverseny frontján elvtársak. Majd adnék én ezeknek, várjál. Bevezetném minden hónap 20 napos napubi tejecsistúl. És most megkérem, hogy miniszter eltart, ünnepi és a miniszter eltart, határidő előtt ünnepi és a miniszter eltart. Vágjál a kezét. Mit röksz? Mit röksz? Fröccsöntőgép, mit röksz? Komolytalan népség vagy! Állami fröccsöntő, na! Ezt kell termelni, akkor ezt termeljük! Szakosításnál eldöntötték, akkor én meg termelem, tudod, hogy van. Csak nem veszik meg! Gondoljál bele, ugye? Ennyi beteg nincs, aki meg egészséges, hazáig kibírja azt, amit... Nekem azt mondták, be kell törni a világpiacra. Hát, hogy te hülye bajszer vagy? Na, már termeltem, megyek állami támogatásért. Hogy gyűl belőlük, hallod? Az egy föld se lehet minden rendben, mert csak aprójuk van, mi? Az én mélyen a téres nullozik inkább. Te haver, tudod, hova termelek mindent, ahova te nézd meg, raktárba. Puff be minden, puff be rajtába, puff be. Te munkó, képzeld el, gyere! Munkó, mentem be, a ágy alá mentem be. Mentem be a ágy alá, képzeld, de mentem be a ágy alá, a raktárba mentem, mert ravencsolás volt, tudod? A hóvégi ravencsolás volt benne a ágy alatt volt. Te haver, a ágy alatt akkora élményem volt. Találkoztam két kacsával. Az egyik kacsa az volt, hogy jól élünk. Aztán tele lett az is. Tudod, hogy mindent be tudod a raktárba, annyi már raktári készlet, ettől az egész ipar kész lett. Előbb több jött, nem? Mennyi? Azt mondja, egy tál, két tál, hány tál? Mi van már? Lopunk is! Fekete hőt, kicsit vendéget, mi? Nem számít, smokinghoz jó lesz, nem érdekes. Addig megyünk villamosra, jó? Figyelj! Nem lehet, gatyám leesik, várjál. Olyan a gatyám, mint a fizetés. Kérdezd, értem? Hagyjál még most kettő gyógy. Milyen fehér egér? Most le innen! Összeszőröz mindent, fújta undorítva. Na már a tervet teljesítettem, most örömmel a kerékpárhoz megyek egy követ megint, majd jövök vissza, mindjárt várjál meg, jól? Nem azt mondok, várjál majd meg. Nem a námoni, az előbb be akartam rúgni, most meg becsíptem. Szűken laktok, Gizi! Kis szemüveges, figyelj ide! Hidd el nekem, egy ilyen ugástól az ember szeméből elmúlik a dioptria. Egy kört nem mész vele? nyugodtan női, nem számít nyugodtan. Jaj, na várja! Minek hagyjam el, mert az mi nem tölte, minek hagyjam el, várja. Mondtam már, általának nem kell, akkor még minden jó ez, várja. Hisz te örültek házam, mi? Eladom tükörnek, nézd meg. Nyele is van, kerek is. Dolgozó ebből látja a perspektívát. Hadd nézem hátul, hogy áll, várja. Edd már valami, hogy hány kiló vagyok, hadd nem? Este lehet hatodik. Gól, benn van. Eladom Afrikába politikai tükörnek. Ebben fehér a néger is eltársak. Gyere, senkinek nem mondd el, senkinek. Eladom a miniszter eltársaknak. Gyárlátogatásnak. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem. Ki a legokosabban, még pofán nem csaplak. Képzeld el te, gyere, képzeld el, tükrömmel megbeszéltem, képzeld el. Tükrömmel megbeszéltem, hogy mondta tükröm, mondta, a földkerekség legesleg okosabb embere ez a miskolci szakközépiskolás lány. Képzeld el, szakközépiskolás lány, tehát nem egy ilyen bányoló, vagy egy ilyen magyar tarka nagybarom, nem. A jövőnk záloga. Én csinálj egy palánta, tudod? Szakközépiskolás lány kérdezte, idézem szó szerint, abban az ágyban. Ennyi nincs. Szóval, abban az ágyban, amelyikben előzőleg valaki nemi életet élte. Na utána, ott az, mármint az élet után, ott az ágyban, ő terhes maradhat-e? Itt vagytok még? Azért ez már európai kultúra, mi? Okos kislány, jól van. Okos kislány, cukrot neki. Süvegcukrot. Hogy arra üljön. Hát gondold el, terhes maradhat-e? Azért én szeretnék beszélni a kislány biológia tanárával, osztályfőnökével, iskola igazgató elvtársával, mert hát, ha azok kérdeztetik, nem? Na de első a népművelés, az újság megírta a választ, valami doktor úr válaszolt, hogy milyen szellemi szinten, az döntsd el a válaszból. Idézem. Terhes maradhat, csak nem az ágytól. Doktor úr, köszönjük! Hát dögüljek meg, ha magamtól rájöttem volna! De ilyenkor idegileg ez engem annyira rohan, mindjárt tudod jönni, és ilyen remegés jön rám, jön mindjárt elveszem a gyógyszeret, mert hogy aludjál szépen, kis Balázs. Anyuka meg apuka aludjál, aludjál. Tényleg amúgy elaludtam, gondolod, de? Beszéltem álmomban. Alig tudtam letagadni. Tudod, az a kelletlen, tudod, hogy mindjárt lerarad a szemem, tudod? Beveszem a gyógyszemeket, és mindjárt így lerarad. Úgy lerarad, ezt szeretem a szépen. Ne raladjon le, van egy megoldás, nézd meg! Le kell úgy, hátok, hogy kinyílik. Azért mögötte még alszom, az nem számít. Kitaláltam, minek adom, mert ezt figyel. Eladom a múzeumba! Papucsnak. De hülye vagyok, a bal lábat vetem a jobb lábat. Na nem baj. Nem baj, érem. Eladom a Néprajzi Múzeumban, mert van sarkantyú is, nézd meg. Nem tiszta őrültek házam, mi? Hele, apa! Te haver, figyelj, gyere! Képzeld el, a múltkor televízióban volt egy kombány, képzeld el. Haver, képzeld, volt egy kombány volt a televízióban, ja. Nem kombány, várjál. Már fáradok, látod? Injekciót kapok mindjárt. Várjál, nem kombány, várjál. Jaj, hülyítették a melóst. Kampány, az volt. Azt mondja az előadó, a dolgozó akkor jár jól, mert az nálunk szempont, dolgozó az járjon jól. Ott a járda. Nem tudod, olyan sűrűn mészedik fel? Te rossz vagy már, figyellek, anyám! Majd kapod te is injekciót, nem félj! A dolgozó akkor jár jól, hogyha a cserép kányhájába levezeti az áramot. Szépen kézzel fogva gondolj, de? Az áram az felfütti a kányhájt, az éjszakai áram, olcsó tudod azért, mert a sötétben nehezen lehet leolvasni, mennyi áramot fogyaszt. Szóval dolgozó bevezeti, dolgozó jól jár. Na! Dolgozó elhitte, ezt is. Franc, aki megeszi, bevezette az áramot, ahogy bevezette. Minden felemelték az áram. Szegénykém nem vette észre, nem cserétálja az kelepce. Ugyan már! Én megmondtam előre! Egy! Áramot nem vezetjük a kályhába, hanem a kilincsbe. Mert a villanyszámlás egyszer, soha többet. Professzor úrnak beadtam egy újítást, képzeld el. Elfogadtam, mert nem volt magának. Mondtam, hogy most már bolondokat ne árammal sokkolják, hanem adják oda a bolondok a magyar újságot. Nincsen sok különbség az újságnak az áram között, csak az újságban nincsen volt. Csak a jövő elszállt. Meg a tennapi dátum. Újságot, nem az újságot, sokkal, mert most biztos takarékossági, meg ez meg a takarékossági, akármi van, tudod, most nem a takarékossági. Takarékos, hordozó takarékos energia, a válságos takarék, hordozó. Nem tudom tovább, én nem tudom. Te tudod követni eddig? Könnyű, nekem normális vagy, én már. Nekem professzor úr elmondta most, mi a helyzet, professzor úr megmagyarázta nekem, hogy mi a helyzet most nálunk. Professzor úr megmondta, az a helyzet most nálunk, hogy a rohadt imperista, meg a neokor imper, kapitalista, meg a kapitalista imper, neokor imper, kapitalista, meg a trapista, az is. Az a legbüdösebb a három közül, a neokor imper, kapitalista, népányomó, kizsákmányoló, imperista, rohadt NATO anyjukat, tudod? Azoknál most rossz, és nálunk azért nem jó. Csodálkozó, mi van? Szemináriumon mást mondtak? Miért nem egyből ide jöttél? Hát a francnak kell kutorogni állandóan. Csak ne este vagy az előadó. Akkor beszélhet magadnak. Tudom én mi a baj, megmondom. Eszökezem, tudom én mi a baj. Ide minden mindig begyűrűzik ide hozzánk. Minden begyűrűzik ide, minden mindig. Csak a nyomott agyamból azt nem értem, amikor a rohadt imperistáknak jól ment. Na az miért nem gyűlöm? Egy hétre próbából! Elvették a határon, mi? Képzeld el, gyere! Haver, képzeld el! Most nem kellene vagy. Képzeld el! Utka beszélgettem Árpád apánkkal. Komolyan. A szomszéd korteremben. Itt van benne mind a négy! Egy ágyba. Mondtam neki! Nagy egy hülye vagy Árp, igen, egy nagy egy hülye vagy Árp, hát nagy egy hülye vagy. Az egész begyűrűzésért te vagy a hibás. Mert a magyarokat még kellett letelepíteni, pont a lejtő legvégére a gödörre. Azt mondta azért, mert szélvédett el. Hát szélvédettnek szélvédett, de megmarad a büdös is. Úrnak mondtam, bolondokat újsággal sokkolják, mert most figyeld, megsokkolak, figyeld. A földkerekség legokosabb újságja az a családi lap. A fölött már csak az ég van. Sok okos magyar ember okosokat kérdez már a saját szintjén, tehát annál lejjebb már. Csak ha a vakondok is érdeklődik. Az újság pedig népművelésileg válaszol. Na figyeld, idézem. Egyik megyénk okos lakója kérdezte. Hát nem akartam a szememnek hinni, ötször olvastam el a roham előtt. Figyeld! Meg kell fogni, mert ez engem mindig magával ragad. Megjelent nyomtatásban. Figyeld! Lehet-e? Nemi életet élni, A kecskével. Az újságban benne volt. De gondoljál bele, kockaházát már felépítette, megvan a kerítése is tört márványból, most már élni akar. Lehet-e a kecskével, jó? Én csak azt nem értem, ha egy-egy újságnak ilyen hülye, idióta kuncsapjai vannak, akkor igen-igen nagyra becsült szerkesztőség ezekkel miért nem levélben érintett? Vagy miért nem járnak egymáshoz családlátogatásra? Ezt miért kell kinyomtatni? A gyermeké tiszteletére, vagy miért? Lehet a kecskével, gondold el. Olvasgattam, hogy mit akar ez? Szűz Mária édesanyám, lehet a kecskével. Hát ilyen nehéz idők jönnek. Hát én már nem is bánnám, csak legalább ne jegyre, tudod? Lehet a kecskével. Hát igaz? Na miért? Hogyan van bőt? Ha megszerették egymást. Gondolom együtt dolgoztak. Talán még egy brigádba is. A kollektíva ereje összekovácsolja az embereket. Ja, lehet a kecskével. Ja. Hát könnyebben tudnék válaszolni, ha ismerném a feleségét, az biztos. Hát miért? Az asszonynak háza nincsen szarva. Van olyan? Ez meg ilyen kapaszkodó típus. Ilyen. Azt mondják, kerékpár versenyre volt. Nem tudom. Ja. Lehet a kecskével, ha? Tudom az ilyen ember miben spekulál, tudom én. A lakásért van minden. Mert ugye a kormány elenged egy gyerek után mennyi pénzt? Na? 30, erről van szó. Kecske meg ötöt kölkezik, gondolom. Evéje fő utca a templom, míg már megéri. Na? Az újság mindjárt megírta neki a választ, hogy nem lehet! Hogy szabad ilyen durván válaszolni? Az ilyen finom, érzelmileg gazdag, lelkileg cizellált. Finomabbon kellene válaszolni, hogy kedves levélírónk, itt tartom kezelben értékes urait. A gondolattal próbáljon megbarátkozni, hogy a kecskével szakítani. Körülbelül? Nem politikai háttere miatt, nem, mert ugye önök között osztálykülönbség nincs, mert mind a kettejük egyforma barom, úgyhogy azzal sem. A kecskével objektíve azért nem lehet, mert a kecske közben mindig így odért putik. Hova? Hova rohanjál? Még hova rohanjál? Ja. Ez meg dugóna már el. Ja. Lehet-e a kecskével? Hogy múlik az idő, mi? Én meg üzenem a levélírónak, innen a bolondok házából azt mondom, pajtás, ne csüggedj! Kecskét mindjárt fogod felejteni, ahogy megismerkedsz a tehénnek. Ég és föld, hidd el, ég és. Ugrásszerű fejlődés! Kapjon élet, gondold el! A másik az még jobb. Képzeld el, politikailag közölt egy ilyen játék leírást, ifjúsági klubok rész. Nem a múlt egyszerűen ilyen hortista, buzsúra reakciós, fújja be, nem jön ki játék, vagy nem. Szociálista, mert a szociálista játék az egy teljesen szociálista, és a szociálista, ifjúsága maradandó szociálista élményt szociálista nyújt. Hát jó évben ennyit az ezetem is. Na eddig egyetértek velem, most idézem a játék leírását. Politikai labban jelent meg. Játék ifjúsági klubok részére. Figyelj! Libák hátrébb? No. A kemény magyar fiú ül a széken. Ez egy ilyen alaphelyzet. A hegyke magyar lány a fiú öle felé tolat. Klubjáték, nem rossz, mi? Na most, amikor a lány lőtávolba ért, akkor a fiú ölébe, hogy puf, bele kell ülni, hogy ne érje a szilánk. Na. A kultúrán röjögtök, jól nézünk ki. Aztán majd nem fogod tudni. Fotóld be. Szóval, bele kell ülni a fiú ölébe, nem csak úgy beleülni, hogy puf, benne vagyunk ilyen parácsoló, kispolgári, undorító módon. Le van írva politikai labba, a szocialista szabály, idézem, hogy kell belelülni, szocialista illat. Figyelj! Amikor a lány a fiú ölébe beleül, közművelődésileg, a lány köteles fennhangon azt kiáltani, hogy hetyem! Hát azért ez már kultúra, dögöljek meg, ha nem az. Mit szólsz? Klubjáték vagy? Hetyem! Haver, figyelj, kezed el! Nem dicsekvésből mondom, Kőbányán nevelkedtem, ismerek egy-két figurát, de hát ez nem. Ez olyan snasz, hogy egyszerűen. Hetyem! Várjál, van még, ezek fokozzák, hát politikailag figyeld, azt mondja. A fiú, aki a lány alatt ül, erre a hettyemre a lány alól azt válaszolja, hogy pitty! Hátért ez már valami, mi? Ez egy ilyen okos népi játék, az a játék címe is, hogy hettyem pitty, legyen. És gondold el, valamelyik okos, kulturális elvtárs ezt a játékgyűjteményt a könyvnap tiszteletére megjelentette könyv alapjában is. Az ifjúság körében terjesztendő közművelődési céllal. Olyan rohadt a névkezdés még nem fordult elő, a tankönyveket határidőre, ami azt jelenti, hogy egy évvel később megjelentették volna. Ezt a moslékot előre a béke útján kiadták. Szerény nyomot véleményem szerint egy picikét vastagabb papírra nyomtatták, mint ahogy kellett. Na, nem azt mondom, így se dörzsöl, mert nem dörzsöl. Csak ha már kultúra, zizegje. Na most jön az eszmei mondani valója, ezt figyelj. Fiú, amikor a pittyet mondja, köteles a hangját eltorzítani, hogy PAT! Azért kell neki torz hangon pittyegni a politikai lap szerint, hogy a kislány, aki a klubban hallgatja a pittyet, a torz hangról most figyelj, minél nehezebben tudja kitalálni, tudod a játékot? És eddig ilyen szerényen ültél itt. Tudja a játék. Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Úgy, ahogy mondja, azt kell kitalálni nehezen, kinek az ölében ül, azon gondolkodtam, hogy az ilyen lány a klubban, aki ilyen egy-kettőre beleül akárkinek az ölébe, radar nélkül, képzeljük. ebben a feszült háborús iráni helyzetben és fanyeles gránát. Akkor mindjárt leég az ajatolla. Szóval az ilyen lánynak szerintem a pikket nem kell más hangon mondani. Az ilyen már megismeri a hegytyemről is, ugye? Okos egy játék, ugye? És én vagyok a bolondok házában, látod? De az ideg annyira mondok, hogy ideg úgy lámított, ideg, annyira lámított idegte, hogy mindjárt mentem gyógyszerére, bevettem a... Aludj el! Szépen kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Pénz nincs. Csak mondd a kis szemed. Anyuka meg apuka aludszik, aludj el, hogy... Mi van? Ezeket tettél föl? Jaj, lehet, nem vagyok hülye leesni. A múltkor akkor fölmentem egészen idáig fölmentem az. Az igen volt az. Fölmentem úgy fölmentem, mondtam is, hogy de magasan vagyok, csak nem ez az életszínvonal, mondtam. Na gyere, olyan az életszínvonal, mint a léghajó, tudod? Akarod, hogy emelkedjen, ki kell belőle dobálni mindent. Gondold végig. De nem rögsz. És amikor már nem lesz semmit se, akkor leszel a legmagasabb. De meg itt ne röpködj, hülye röpködj, most hülye valahova! A hülye mindig itt röpköd a hülye. Mindig itt röpköd. Ez egy légy volt. Engem akar beköpni, hagyjál! Meg ide, haver, gyere! Tudok egy olyan slágert, ezt hallgass meg, legújabb sláger, azt mondja. Sam sem, nincs egy vasam sem. Ez már valami, mi? Hát figyeld meg, legalább 8-10 évig sláger listán lesz. A munkámat, mert nem végeztem még el a munkámat. Na várj, hadd nézem. Tükörnek nem tudom eladni, papusnak nem kell, általának nem kell. Na, kitaláltam. Eladom teflonnak. A palacsinta olyan benned, hogy eladom. Ilyet nem ettélik, hidd el. A legjobb mákkal. Na, hadd nézem. Van egy gáz, mint Janán. Mindenkész, várjál. Ennyi, hát így kell. De kis finom palacsinta, ezt nézd el. Ezt figyelj, Tahóci Balázs, figyelj! Ász volt, ász, láttam, ász volt. Jó. Ezt a szégyent, édes Istenem! Mit fognak szólni a szomszédaink? A sikereink láttam. Mert akarom meg különben feszültséget szűrni, ne is lássák, törökközön nem éri be, nem. Betakarom a kölcsöntakaróval, az beéri. Ilyet nem láttam még. Ez nem jó! Nem jó, a dollárnak vissza kell adni, tudod? Hadd nézzem, mi az ebéd? Várjál? Már semmi. Megyek állami támogatásért. Nem örülj, ez még nem a feltámadás. De pénz nincsen, pénz! Csapás hátán. Ezt meg bőrözni kell, hallod? Haver, figyelj! Nagyon szabad lettem, te. Haver, figyelj, az egy megoldást még megpróbálok. Egy nagy szocialista vállalattal kötök egy nagy szocialista szerződést. A nagy szocialista vállalattal fogok nagy szocialista kooperálni. Úgyhogy én gyártom az ágytálat, ők meg a belevaló.